Kolinta yaa baa tig piɛl piigin diyan yi mu n piiba n bɔa kɛ go tiyar yi min dɛn kpa waan yi yɛla baar ŋa mɔ yin dɛn gaa yuwa kɛ se liɛn ni boŋaan la yi tindi kɛli ma o la baar ŋa mɔ yen ya po ya tiɛ kɛ yi kubo nɛni min dɛn waan yi maama yen ya ka yi dandaan mɔ kɔ tiɛ fam fam ma n dɛn kpa waan yi minin ba n dɛn baa ya baŋ ma lani tiɛ kɛ kristi dɛn kpe ti ya tuom biɛr po nɛni diyani yer maam kɛ bi dɛn piinɔ kɛli da taa daari o dɛn fiɛ bitin kpe siiga nɛni diyani yer maam o dɛn dɔgerɔ yuli sɛfa po kɛ go dɔgeri bi piiga n ni liɛriba po lani pɛɛndi o go dɛn dɔgeri o yuli ti kpiiba yaa bi n dɛn taani ki kiɛ nibi kɔ bi muu po bi siiga bonkiyaan la da ye amaa bi tiɛm wɔn kpe lani pɛɛndi o dɛn dɔgeri o yuli jaka po ki yuwaandi kɛ dɔgeri li bi tɔndiba kuri po o dɛn juwode kɛ dɔgeri o yuli minimɔ ya po min yuwaan tiɛ nani kɛ bi kaaga yen mɔ mɔni n tiɛ jesu tɔndiba kuri siiga puori yuwa mii pundi ban yini ni jesu tɔndimo ko kɛli ma n dɛn waŋgi wutiyoni yini yaaba fala kɛli ma wutiyoni ŋambili po yo kɛ n tuwa min tiɛ yuwa na o ŋambili po naa tuwa famma litin kɛ n sɔni kɛ kiɛ jesu tɔndiba kuri laa tiɛ minin ba ka sɔni yini amma wutiyoni ŋambili n tuun lɛni ni lan wani lan tiɛ mini lan tiɛ bani ti kuri waŋgi yi laa la baari ŋa mɔ yimo dɛn tuwo kɛ daan wani lan wani li ya tiɛ kɛ ti waŋgi kɛ kristi fiɛ bitin kpe siiga li gaa lɛri kɛ yi siiga tiyam bi niya kɛ bitin kpe fiima kɛ ye bitin kpe fiim yaa ye kristi mo kɔ naa dɛn fiɛ bitin kpe siiga kristi yaa dɛn fiim mo ti ma waŋ ma tiɛ fam fam ma yi dan daan mo kɔ tiɛ fam fam ma yen mo kɔ ti tiɛ siɛri tuwo fa damba wutiyoni po kɛli ma ti tiɛni o po siɛri kɛ o fiini kristi bitin kpe siiga kɛ o naa fiinɔ li ya tiɛ kɛ bitin kpe ba kan fii kɛli ma bitin kpe ba ya kan fii kristi mo kɔ naa dɛn fii bitin kpe ba siiga kristi mo yaa dɛn fii bitin kpe siiga yi dan daan tiɛ fam fam ma yi da yeri tuwo biɛri ni yaa bi n daani kristi kɛ kpe mo kɔ bɔri li ya tiɛ kɛ ti sugu ma kristi po tiɛ o naaja maano bebe po ti yema piɛmi ni nyima kɛ kiɛ bi ni bi kuri amma mo mɔni kristi fii bitin kpe siiga kɛ tiɛ o kpiɛrɔ kɛ tiɛ siɛri kɛ yaa bi n kpe kuri ba fii lan wani kɛli ma mi kuuma n dɛn cuwa kɛli ma o ninsaaliya po yen mo kɔ bitin kpe fiima cuwa kɛli ma ni yɛndiya po nɛni bi ni bi kuri n kpe kɛli ma adam po maama yeni bi ni bi kuri go baa baali miyali kɛli ma kristiya po amma yɔ kuri o kaanu kristi o kpiɛrɔ li ya puoli wancuwa ya yognu yaa bi n tiɛ o yaaba ba fii li ya puoli mi juɔri mi yognu ba cuwa kristi ba paari kɛ bɔli ni ba tɔa kuri li ni paa too kuri li ni paa kiyaan too kuri kɛ ten wutiyoni yuwaan tiɛ baa mi diɛm kuri kɛli ma li tiɛ ti lari kɛ kristi n ya die hali wutiyoni tɛni wan ŋma o yi bari n ba o taana tii po wan ba juɔri kɛ bɔli ni ya yi bali tiɛ mi kuuma mɔ mɔni wutiyoni dɛn tɛni kɛ kristi diɛli bɔli kuri kɛ ŋmaa la kɛ diɛli kuri amma lan yɛri kɛ o tɛni kɛ kristi diɛli bɔli kuri yeni li dɔɔri kɛ yuwaan tɛni kɛ o diɛli bɔli kuri naa ta la bɔli ni li ya tiɛ kɛ kristi diɛli bɔli kuri ya yognu wani wutiyoni bi jɔa ba miini o yuli kɛ tuo kɛ yuwaan dɛn tɛni kɛ o diɛli kuri yeni n ya diɛ o kɛ wutiyoni ya tiɛ li kukuri li bɔli kuri ni bitin kpe fiim yaa ye yaa bi n ba tisi kɛli ma ya ni ban kpe ya po ba baa li po bɛ li ya tiɛ mɔ mɔni kɛ bitin kpe bi kan fii bi ya po kɛ ni tɔba ba tisi bani yaa bi n kpe ya po tin bi mo bi ya po kɛ ti ye mi ye biɛri mi ni yognu kuri n piiba li tiɛ mɔ mɔni kɛ n ye mi kuumi ni daari kuri nani lan tiɛ kɛ n piya li pa man kiyaan li ti diro jesu kristi kan kɛli ma ya po maam li ya tiɛ kɛ bi niba n nɔ maam bi bi ya po kɛ n dɛn kɔnlɛ ni ti mɔ yaandi fɛsa po n dɛn ba bi ye nyuwari liɛn li ya tiɛ kɛ bitin kpe bi kan go fii lan wani ti n jɛmani kɛ go nyɔ kɛli ma saara ti ba kpe lan da bɔni yi o yɛgɛ n biɛru ba biiri li yan tiɛ ŋaali yin go baa mani li yan tiɛ ŋaali nɛn lan pundi maama kɛ kyɛri kɛ da go tiɛndi tuwo n biɛri kɛli ma yi siiga tiyambi naa bani wutiyonu n maari yeni kɛ yi fɛ n cuwo yili po daari n baa niro ba ba buɔri bitin kpe ba ba fii lɛrɛ bi ba gɔa kɛ cuwa lɛni bɛ ya gba nambuoru fini o yan pi daano hamburi yaali ya pe de kampuri hamburi yaala kelti bon bibu bidibima bi bon wotwe latie ango balle yaala utien puuni bon bibu kuli wambwa ya gbanandi vuru o puuni bon bibu kuli bugbanandi buba te gbanandi vuru kuli natie yemma bindi saaro gbanandi yetiba ti yan gbanandi yetiba ti bon yugutu gbanandi yetiba i jam ya gbanandi mo yetiba tampol ya yaari ye kiting mo ya yaari ye tampol ya yaari piyaari naata lene kitinga ya yaari ya piyaari uyin piyaw piyaari uba ongmaro piya o piyaari uba angma bila piya aya piyaari aba angma bila moko naata piyaari buwolo len aya betenkwe fima mo baate yene be bulti gba nande ketitie bon berkara amma togo ba fi kaago piya berma be bulti keti gundi amma ta ba gwa ke fi ke piya ti piyaare be bulti keti tare amma ta ba gwa ke fi ke piya ufru be bulti keti tie ni sar gba nande amma ti fi len utin fuoma ya miyali liya tie ke ti ni sar gba nande ye ya gba nande piya utin fuoma miyali moko ye li tie ye ni kele diyan ke yere oni piyaro adama den tuwa ya miyali mfo amma adam juorka tie ya fuoma mfuun li miyali la tie tampoli yuwa katan kuya amma ke ting yuwa ke tampoli yuwa yuwan ke chua oni piyaro den nyan ke ting tamini ke tie ke ting yuwa oni liyo nyan tampoli tinga ni yuwa antie mama tinga ni yawa mokuli tie yen tampoli po yuwa antie mama tampoli ya mokuli tie yen nani ting piya ke tinga yuwa ya nanan yene teko baba tampoli po yuwa ya nanan yene mpie ba min yeri ya tie ke tugban nande le mi soma kan jeli faali utien die min yaran ba bermo kan je yaran kan ber faali dir mani mba dogar yi poli bon dogan kara te kur ka ba pe amma te kur ba lebre ne ba tien yemma nane kunun bangu kab ma yeni o ka ka ci jor ka ya piebe ya yonu kel ma ka ka ci ya piebe ya ban pe ba fi ke ka go piame berma lanet mo ba lebre itieti larti naagban nande yaran ba beri in lebrke tuwa yaran kamper. Itieti larti naagban nande yaran ba kwe in lebrke tuwa yaran kamper. Lan wani yagban nande ba beri ya lebrke tuwa yaran kamper. Ke yagban nande ba kwe mo lebrke tuwa yaran kamper. La yugunu ya mamin diyan na ba tiyan ke duri. Be paar me kuma ke boyin ma chayin. Me kuma apaan be. Me kuma abonjong kargo yele. Me kuma bonjon kal tie ti tuon biar paru mo tie le bar maam ya po. Amma ten tuon man utienu yuan ten kete paan le bon kule kalmati jiro Jesu Kristo po. Lan wane inpi buwarba, yin ya seman bon ngan la keda lengdi. Yin ya suwa man liga odiyor tuon le ni ya yuonu kule, ke ban ke yi tuon le odiyor po kantua fama.